Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Julie synger på sidste vers, og vi synger på første for en helt ny og frisk uge her i Millionærklubben. Endda med vores faste analytiker retur fra ferie. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Nielsen. Velkommen tilbage. Tak for det. Har du nydt det? Ja, jamen jeg har jo tjent kassen, mens jeg var væk. Sådan. That's the way to do it, Lars. Nej, men det er jo, der er jo en lærer i det. Nu er vi, altså markedet er jo stedet ikke meget, men lidt et par procent, mens jeg var væk. Men det gode er jo, at man kan gå væk fra spillebordet, og det passer sig selv, og det hele lortet falder ikke fra hinanden. Altså det der med, at nogle mennesker tror jo, at de skal jo hen og hele tiden snuse til computeren, mobiltelefonen, alt det der, det skal kunne passe sig selv. Ja. Ellers har du noget forkert. Men man kan jo også gå væk fra spillebordet, og så crasher det hele, Lars Svendsen, med ørerne på en, og så sidder man der og har ikke rigtig så meget at trykke på. Jo, men det er jo så, hvis hele niveauet ryger. Og det er jo klart, hvis markedet lige flytter sig 20%, op eller ned, det kan jo også være op, ikke? Så kan du sige, så er du klar, at så kan man jo ikke undgå at blive påvirket af det, men ligesom at nogle mennesker føler, at de bliver bundet af det, og det skal man ikke kunne. Mm. Det er faktisk en grundsætning, at det skal kunne fungere self-contained, altså tingene, man har gjort, skal kunne stå, og så kan man gå væk fra det, og så kommer man tilbage efter nogle dage, så kan man sige, det var da imponerende, sådan eller også var det, men altså, det går ikke i Sydhavet, ikke? Det ryger ikke i luften, og det der er problemet, det er jo, når folk, jeg har jo nu siddet og hørt på jer, mens jeg var på ferie. Nå, du kan ikke undvære, jeg kan ikke undvære det her. Men det er jo lidt underligt, når jeg skal jo lige skille de andre ud, når de er. Men det her med alle de her teknikker, hvis man sidder og siger, man er ligeglad med, at man kører. Man kører bare en kurve, ikke? Og jeg tænker på, at jeg skal faktisk en dag, tror jeg, jo lave sådan en serie kurve. Så nogle af dem, det er så over temperaturen, og noget andet, og vandstanden i Varde Å, ikke? Og sådan noget. Og så kan vi befolkningsudviklingen på Læsø. Og så kan vi jo se, om vi kan få en teknisk analyse af det. Og det kan man jo ikke. Det er jo basalt set, er det jo også, fordi de ved godt, at der er noget i de her firmaer. De aner bare ikke rigtig, hvad det er. Men så læner de sig bare op over det, at det andre gør, ikke? The wisdom of crowds. Lars Svendsen, det er skønt at have dig tilbage, og du må gerne drille alle de andre. De driller sådan set også dig, når du ikke er, så jeg synes sådan set, det er fair nok. Svendsen, nu har du altså så haft en periode, hvor du så har siddet og kigget ud over det smukke hav. Ja. Og nogle gange, så kan man måske godt blive lidt blind i skoven for bare træer, når man står midt i det. Når man sådan sætter sig ud lige præcis på sidelinjen, er der så nogle andre ting, der dukker op i dit hoved? Nogle af de der kloge tanker, filosofiske tanker, som du er så god til at gøre dig? Ja, sådan at kigge i et større perspektiv, ikke? Og jeg tænker på markedets relevante input. Nogle af mine hjerne og gerne strækker sig også til livets større spørgsmål, men det skal vi måske ikke tage i dag. Men altså, jeg vil da sige, at det går lidt op for mig, at markedet er, jeg tror, vi er for alvor i begyndelsen af grådighedsfasen, altså hvor der er noget take-off opad, men hvor det er grådighedsfasen, der løber afsted. Og når man kan sidde og sige, at du kan jo se det på de danske, sådan de her kerne, blue chip aktier med Coloplast og Christian Hansen og GN og Demant, nu er det ikke så udpræget i øjeblik, men vi har også DSV, og vi har Nosams, at de kører jo gevaldigt pænt opad, og det er, de er jo er dyre i forvejen, ikke? Og så nu ligesom drejer vi en gang til på den der skrue, og det er altså ved, at man skal være i meget, meget, meget godt humør for at være med, men hvis der er en bærbølge, så må man jo tage med. Jeg sidder for eksempel og siger, nu skal jeg ikke få at prale, men jeg vil sige, problemet er, jeg har nogle William Demant, ikke? Ja. Jeg har sådan set gået ud lidt på vej opad, ikke? Jeg solgte nogen for, jeg tror, jeg solgte en tredjedel på 225. Nu er der gået 6 måneder, tror jeg ikke engang. Nu koster, jeg tror, det var i februar måned, nu koster den næsten 325, den koster 318, tror jeg, eller 15 eller andet. Altså, bum, out of the big blue, og vi ligger og kører på p-kurser på 40 og alt muligt stort, ikke? Og der må man spørge sig selv og sige, hvor vildt kan det her blive, og hvor meget tør du løbe med? Mm. Men mens jeg har ferien sted 6%, det er jo da. Jeg har fået betalt min ferie, altså godt nok kommer pengene først ud, når jeg skal på pension, men hvis... Nå ja, men bare pengene er der på en eller anden måde. Men Lars Svendsen, din lange erfaring i det her marked, hvad siger det dig så om sådan en grådighedsbølge? Kan man drage nogle paralleller tilbage til historien om, hvor langt kan sådan en vare, og hvad sker der derefter? Er det så bare et stort crash, eller hvad? Så kommer det store krak. Ja. Men jeg siger, at vi er i begyndelsen af grådighedsbølgen. Mm-hmm. Og der er vi så i Danmark nok et stykke længere fremme, end for eksempel Tyskland er. Men det er også der, hvor jeg tror på, at Tyskland sådan set får sig et... nu ved jeg, du er jo stået sur over, at den ikke er gået igennem DAX, gået igennem 13.000. Men hvad hedder det? Det har vi stadigvæk ikke gjort. Men altså, den er ligesom blevet stoppet der et par gange, og den ligger i 12.838. Jeg tror jo, at vi skal op og røre i hvert fald mellem 14 og 15 og måske 16. Ikke? Mm. Og der får vi jo så nok en historisk top, vi har gættet på. Men det er det, der er pejlemærket på det. Så det, jeg hører dig sige, den kan godt være ret lang, sådan en grådighedsbølge opad, hvis vi skal op. Nu siger du 16.000, Lars Svendsen. Ja, okay, det er 20%. Det kan godt være, jeg er rasende over, der ikke sker noget på det der DAX, men altså helt deroppe, det er 20%. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke helt ude i den blå luft. Nå, okay. Jeg vil sige, der er to ting, jeg har observeret, mens jeg har været ved. Eller tre, eller nok. Det ene er, at renterne er steget lidt på hvad hedder det, statsobligationer. Det er noget med 10 basispunkter, altså 0,10% point i USA, og Tyskland er så det halve. Ikke? Renten er faktisk blevet tredoblet i Japan. Det er ikke en overskrift, det er jo ikke en journalist, der ikke kan finde på det. Den er steget fra 0,03 til 0,10%. Ja, det er formidabelt. Jamen, det er jo forfærdelig udvikling. Men det skulle nok kunne trække en overskrift på Dagbladet Børsen. De har jo ikke noget at skrive om, ja. En anden, der har fundet, at der er generationsskifteproblemer i en, som er 25 år, som skal... Men det er det ene, ikke? Det andet er, at vi har haft et løft på et par procent, og der er hvad hedder det, faktisk Sverige ligger forrest. Det er jo nok også derfor, min erhverdige graf Persson, han har jo rykket temmelig kraftigt. Sverige er faktisk det land, som jeg følger med i, der er stedet mest... I de her 14 dage. Ja. Og det er jo noget med 4%. Mens Danmark er jo så også, ligger også meget godt, men vi ligger så lige på 2,5-3. Og Tyskland på 2. Men USA kommer videre til næste punkt. Det er, USA har jo egentlig også steget en lille smule, men der er Nasdaq jo faldet. Mm-hmm. Og det er en god ting, der er sket, mens jeg var væk. Fordi de her fangaktier, som alle mennesker løber rundt efter, ligesom de løb efter bitcoin i sidste par år, eller ikke i år, men indtil så længe kurven gik opad. Der kan man sige, at alle de her fang har jo været en magnet, der har trukket folk til sig, og så punkterede Netflix på sit regnskab. Mm. Så har vi haft Facebook, der er punkteret, og så har vi også haft en lille punktering, den er jo væsentligt mindre, i Twitter. Google har ikke punkteret, Apple har ikke punkteret, og Amazon har slet ikke punkteret, den er på all-time high. Men fidusen i det der er, at du knækker ligesom toppen, og det er en af gangen. Hvis alt det der er sket på en gang, så var der gået panik i alle de der medløberdrenge. Så har de jo set, at nu peger alting nedover, og nu er det slet ikke de der formuer værd, nu er det slet ingenting værd, og så skal de styre det havet, og så gælder det bare om at sælge det der. Der kan man sige, at det gode ved det her kan blive, at vi har taget lidt af en af gangen, og at de har fået sådan et knæk, ligesom topskud på mit æbletræ, der er bræsset ned, ikke? Så hænger det deroppe, og så sidder den ene gruppe sidder og siger, men den er jo helt deroppe, og jeg sidder og siger, men der er ikke, der er så lidt saft, der kommer op i toppen, så de visner, og æblerne bliver aldrig sådan noget deroppe. Og det må sige, hvis de bare bliver hængende deroppe, fremfor at det styrter i grus, for hvis det styrter i grus, så kommer Goldman Sachs og alle de andre igen og fortæller, at nu er hele verden ved at gå fallit, og så videre. Så i den forstand er det det er faktisk en lidt gunstig situation. Mm. Og jeg tror ikke på, at Apple, ham her med telefonen... Ikke æbletræet. Nej. Det er jo noget for at gå videre, vi følger bare et spor. Mm. Kan du høre, der er min idé, det jeg siger, det er ikke det rene pis. At Apple, jeg tror egentlig ikke, han bliver ramt af det her eller det her knæk, fordi han har sådan lidt været står på sig selv, har mere fornuftige kapitaliseringsforhold. Og Amazon kommer nok også og får et hook. Det tror jeg faktisk. Lars Svendsen. Og så har vi Google, og der kan man sidde og sige, han er jo måske lidt sværere at have med at gøre, om han også vil få det. Men det, der så kan blive gode ved det, det er jo, at hvis ligesom kurvene knækker, så kan man diskutere, om de bliver hængende deroppe, eller de skal endnu længere ned. Det mener jeg jo, de skal. Men altså, at whatever, det kan jo være lige meget. Jeg shortseller jo ikke. Så må man bare sige, jamen så ud til venstre med dem, det er ligegyldigt med dem nu. Så må folk jo begynde at kigge på noget andet. Det vil sige, det vi kalder for sektorrotation. Så skal de jo gå tilbage til de mere almindelige firmaer og sige, jamen hvad kan banker, bilfabrikker og alt muligt andet, medicinindustri klare sig? Og på den måde kan man sige, at du tvinger jo investorerne, uanset hvor hurtige kavalerister de er eller ej, til at gå tilbage og revurdere og gå tilbage til det rigtige marked. Og det er jo egentlig godt. Mm. Og så kan vi jo få lidt hjem. Jeg har savnet dine maleriske beskrivelser. Det er dejligt at have dig tilbage her i studiet. De punkteringer, du taler om inden for tech-sektoren, det er jo så også nogen, du har stået og, jeg vil lige vil sige, efterlyst, eller talt om, at du forestiller dig, at det skulle ske, før en ligesom, kan give op eller give ned for alvor på markedet i en eller anden mere klar retning. Og måske er det dem, der kommer nu, endda på en lidt sund måde, hvis man kan tillade sig at sige det sådan, fordi ja, de ikke kommer alle sammen på én gang, men altså, nogen fejler, og nogen gør det sådan set stadigvæk meget godt, så det ikke sådan brager sammen det hele på ja, og der vil jeg jo sige, at hvis du tager Nasdaq, så er han jo stadigvæk op med 12% i år, 12,1, og det gamle Dow Jones op med 3,0. Og det vil jo sige, at de sådan set stadigvæk fører med 9%, ikke? Og det er jo langt hen ad vejen, de her aktier, som har akkumuleret afkastet, og når du har en situationer, hvor der ligesom er et sted, hvor du bare kan gå hen, og så siger jeg, jamen, jeg aner ikke en klap om noget af alt det her, men det lyder sexy, og det gør alle de andre, og så gør jeg det også, ikke? Det er jo det, folk gør. Og det er jo så også det, teknikanalyserne gør. De siger jo også, at vi er ligeglade, hvad de laver, og alt muligt andet med kurven og alt det der, vi skal bare være med, ikke? At så kan man sige, når den der kører død, så skal du til at tænde hjernen igen, ikke? Og tænke dig om og putte penge i noget nyt. Og så kan du diskutere, om du vil beholde, fordi du stadigvæk tror på, at det er bare midlertidige vanskeligheder, som det hedder i Matador. Jeg er bare midlertidig brormand, jeg har midlertidige vanskeligheder, så jeg har overtrukket klientkonto. Men at der kan du sige, det skal du så vurdere, men ellers så skal du jo putte dine penge ind i noget nyt, og de steder, hvor du så putter dem ind, ja, der vil kurserne jo stige. Mm. Lars Svendsen, det er mandag. Vi bruger lige timen i dag på at finde vores fodfæste igen. Og ja, tag temperaturen på aktiemarkedet. Det gør vi også lige om et øjeblik sammen med Otto Friedrichsen fra Formuepleje, som vi ringer til. Det er Millionærklubben, der strømmer ud af dine højtalere. Jeg har Lars Svendsen med her i studiet. Du kan selvfølgelig også blande dig som altid i programmet. Du kan skrive ind til os. Mailen er åben. Adressen den er mio@radio247.dk. Du kan også følge med på Facebook, hvor vi streamer live. Men altså, bland dig gerne i debatten på mailen mio@radio247.dk. Dette er Radio 24/7. Ja, Svendsen, inden vi lige ringer til Otto Friedrichsen i Aarhus, så skal vi måske lige en tur omkring de enkelte aktier. Hvad er det egentlig, der udspiller sig derude på markedet her til morgen? Hvad er det for en dag, vi åbner op til? Ja, den er jo lidt morgensur. Vi er ned med 0,4%, og tyskeren, han ligger så 0,15 ned, så det er jo sådan lige sådan lidt småsurt mat. Og vi står jo over for regnskaberne, der nu snart her begynder, vi får DSV på onsdag, ikke? Og så næste uge går det sådan rigtig løs. Mm. Med Carlsberg, Pemøller og Vestas, og jeg ved snart hele historien der. Det er sådan ligesom sandhedens øjeblik, hvor du skal teste der via Pandora, som der er sådan en ret vild uenighed om, der kører op og ned, ikke? Har vi også en situation, Lars Svendsen, hvor mange markedsdeltagere måske er ved at vende tilbage lige præcis i Danmark. Til gengæld så er de ved at gå på ferie i USA. Det kan vel også godt i sig selv sætte nogle svingninger i gang, hvis der ikke er så mange deltagere i markedet derovre. Ja, men jeg tror, den med, at de mangler på pinden der, den gælder ikke så meget i markedet, fordi der er så mange, du kan sige, tomfingeren er jo, at sådan i direkte ejerandel, i hvert fald her i Danmark, har privat jo omkring 10-15%, og mere er det ikke. Så resten er jo på en eller anden måde håndteret af det, vi kalder for professionelle. Ikke? Det kan godt være, at de ikke er det, men de får løn for det, ikke? Så det er jo ikke defineret på, ligesom med sport, ikke? At de er altså bemandet. Det er ikke sådan, at der sidder der, så når dyrtidsfonden er ude af markedet, nu kommer de tilbage den 15. august. Ikke? Altså, Der sidder ikke nogen porteføljeforvalter lige i disse dage og tænker, ej, jeg skal lige have lukket min bog lidt ned, sådan, så jeg kan få profitten ind, inden jeg går på ferie. Nej, okay. Det mener jeg ikke, at du har meget af den mekanik mere, fordi de er nødt til at have nogen, der kan og vil have fået mandat til at passe butikken. Man kan ligesom ikke bare lukke det. Du siger, jeg kan godt tage nogle aktier og sige, at mit skal kunne holde, men alle de andre der, så de sidder og så de der, når vi har haft de her ret store udsving, vi har været i det her drama i Danske Bank for eksempel, ikke? Når aktien der faldt. Det har vi stadigvæk. På regnskabet. Mm. Jo, men nu falder den jo ikke mere, den er dog stoppet der på 187, ikke? Mm. Når det sker, og Eriksen osv., så tror jeg mere det, fordi der er så store, spekulative bølger og kapital til rådighed, og nogen er allerede måske short, ikke? Det var måske ikke tilfældet i Dansk Bank, men altså, Eriksson var jo en af dem, som rykkede på regnskabet også. Altså, så får du det med, at det altså har været lidt vildt, at sådan nogle store aktier kan bevæge sig noget, der ligner 10% eller 8% på en dag på et regnskab, så på et kvartal. Ikke? Altså, ja. Det er jo ikke... Det viser, at der på en eller anden måde er nogle store akkumulerede kræfter, ja, som skal mæses igennem. Ikke? Og det skal vi stadigvæk blive klogere på. Selvom det er et tyndt marked, så er vi jo nødt til at handle det marked, der er. Hvad det er for et marked, det skal vi også prøve at blive klogere på sammen med Otto Friedrichsen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Otto. Godmorgen. Aktiestrateg i Formuepleje. Otto, jeg læste fejl. Jeg ved ikke, om du hørte efter, hvad vi stod og snakkede om. Vi taler lidt om det her med, om det gør nogle forskel, at folk er på ferie. Nu er folk på vej på ferie i særdeles høj grad i USA. Og jeg læste faktisk her i weekenden, tror jeg det var, på Bloomberg, at der er sådan en tendens til, at flere og flere, de rent faktisk arbejder deres ferie igennem. Altså man er hele tiden på, det kan godt være, at det har været en tendens, der har været stigende igennem alle brancher i lang tid, det ved jeg ikke, men altså, det er i hvert fald noget, som finansfolk er begyndt at tale mere om. Du er også lige kommet tilbage fra ferie, Otto. Har du kunnet holde fri overhovedet? Nej, ikke helt. Der sker jo lidt rundt omkring i verden også, selvom man holder ferie. Og vi har selvfølgelig et setup, der på trods af, at jeg er på ferie og mine kollegaer er på ferie, så kører vi et setup, hvor vi selvfølgelig hele tiden holder øje med, hvad der sker omkring i verden, og hvad ting, vi skal reagere på. Og vi var faktisk ude ret aktive i sidste uge her i torsdags og sælge lidt af vores aktieeksponering på baggrund af de meget, meget flotte stigninger, vi har set her igennem juli måned. Okay, så I lukker altså lidt ned for aktier, det du siger? Ja, vi har reduceret lidt af vores aktieandel. Vi har jo lagt med overvægtige aktier på vores aktieportefølje siden Trump han kom til for efterhånden en del tid siden, og det har været rigtig fornuftigt. Vi tog en lille smule aktier i april måned, og så er vi så ude her i torsdags igen og tage vores aktieandel yderligere ned til nu 112%. Vi har et setup, hvor Formuepleje Libertilus er vores byggesten. Det er vores aktiebyggesten. Og der har vi mulighed for at gå op på 130% i aktier. Der har vi altså lagt på 130% i aktier gennem rigtig lang tid. Vi er nu nede på 112% i aktier. Så vi ligger nærmere noget, vi selv betragter som værende et neutralt niveau. Hvad sælger du for nogle farver? Er det alting, eller er det nogle steder, du giver ned? Vi har i forhold til Limitellos, der har vi en kasse aktieportefølje, altså fysiske aktier, ja, som udgør op mod 100%, og så har vi de sidste 30%, det er i finansielle futures, altså terminskontrakter, hvor vi køber et indeks gennem en aktiefuture. Der har vi vores 2.000 små og mellemstore amerikanske virksomheder, som er vores primære eksponering ud af de 100%. Så har vi europæiske aktiestok 600. Det er den sidste, vi har solgt ud i aktieandel, vi har været så. Okay. Otto, du falder lige lidt ud en gang. Lad os prøve at fortsætte og se, om det ikke går alligevel. Hvad var det så helt konkret, Otto Friedrichsen, der gjorde, at I lige præcis i torsdags valgte, at nu skulle der altså skæres en lille bitte smule ned? Jamen altså, det er jo noget, vi føler, og specielt i forhold til baggrunden for at reducere aktieandelen, så er risikostyring jo noget, det giver rigtig meget på os, hvor vi er hen i konjunkturforløbet. At vi er nu sådan i sådan den sidste fase af et konjunkturforløb, og der er indtjeningsvæksten helt afgørende. Vi ser rigtig stærk indtjeningsvækst i øjeblikket, specielt fra USA, men også andre steder, både på omsætning og på indtjening. Vi ser høje forventninger gående fremad. På trods af det har vi en række udfordringer eller potentielle udfordringer gående fremad, både i forhold til handelskrig, men også i høj grad i forhold til de midtvejsvalg, der nærmer sig her i november måned. Så der er faktorer, som vil være med til at kunne forstyrre det billede, vi ser i øjeblikket, og specielt gennem juli måned, som har gjort, at vi har set rigtig, rigtig stærke aktieafkast på, på rigtig mange indekser over hele verden. Okay. Og så Frederiksen, lad os prøve at rette blikket mod det, som det hele handler om, nemlig hvordan virksomhederne er gode til eller ikke så gode til at tjene penge. Der har været godt gang i regnskabsfronten fra USA. Hvad er din umiddelbare vurdering af de tal, som vi har set, der er kommet ud derfra? Jamen, det er bestemt godkendt. Altså, hvis vi ser på indeksniveauet på de amerikanske aktier, S&P-indekset, så er det jo, vi er jo halvvejs igennem regnskabssæsonen, og ugen, der kommer her, det er jo en af de helt store uger, hvor cirka en fjerdedel af indekset kommer til at rapportere. Men ser vi på det der, dem, der har rapporteret til videre, så ser vi faktisk en rigtig fin udvikling på indtjeningen. Vi ser en overraskende høj indtjeningsudvikling. Og det kommer også i kølvandet af et lidt anderledes mønster gående ind i regnskabssæsonen, både i forhold til gående ind i første kvartal, men også andet kvartal, hvor vi ser, at indtjeningen revisionerne eller forventningerne til indtjening i kvartalet faktisk har kunne holde sig forholdsvis neutralt gående ind i andet kvartal. En nedrevidering af forventningerne, altså sænker simpelthen indtjeningsbaren normalt, når man går ind i det bliver sådan i anfølgelsestegn lidt at hoppe over indtjeningsbaren totalt. Det er ikke sket den her gang, men på trods af det, så ser vi stadigvæk rigtig, rigtig stærke regnskaber på indtjeningsniveau. Der er positivt, det er jo selvfølgelig, at omsætningen, den direkte kobling til makroøkonomien, den også følger med, at vi ser en omsætning på omkring 9%, som også overrasker positivt. Og det er i min optik i hvert fald et af de helt stærke argumenter for, at vi stadigvæk ser et positivt miljø for aktieøkonomien. Ja, og så vil du være, lad mig lige stoppe dig der et øjeblik, fordi vi har så lidt tekniske problemer med den telefonlinje, så jeg cutter dig lige nu, og så ringer min tekniker der lige op på et andet nummer, så er du med igen lige om et øjeblik, så vi tales ved om lidt. Det er altid. Ja, altså det er ikke altid nemt at køre interview live her på radioen, når man skal ringe til Gud og hver mand rundt i verden, og så langt væk som til Aarhus. Lars Svendsen, lad os lige tage et blik på de aktuelle markeder, mens at Daniel han får kontakt til. Ja, men altså, vi ligger jo her og har sådan den her småsure morgen, hvor ingen rigtig gider sådan komme i gang med og genere hinanden og provokere hinanden til at handle. Så vi sidder, det er sådan lidt tøvende morgen. Men altså, oppe i Norge, der er der heldigvis lidt smule optimisme. De har jo lavet lidt, ikke stedet så meget som Danmark og især Sverige har rykket, men der er der jo lidt liv i dem deroppe, og så må vi jo se, om de kan få det til at køre med. Men det handler vel som altid i Norge om olie i det store billede. Og Lars Svendsen. Vi skal tale olie i morgen, der kommer Tom Bundgaard med i jo, studiet. Jo, men det gør det, og der kan man sige, at de har været sådan en lille smule asynkroniseret med os andre, men altså, der er der lidt bedre takter i det deroppe, trods alt. Så kan vi håbe, at de kommer til at gå videre. Men altså, vores store marked herhjemme, det altså har så lige en matdag, men med Novo på, jeg vil sige, man skal lige lægge mærke til Novo, at han ligger jo omkring 325 stykker, ikke? Og hvad hedder det? Det 26 koster han nu. Det er egentlig jo en af, fordi han er så stor i børs, fordi det er jo sådan en stabiliserende faktor i systemet, på det danske marked, som man skal holde øje med. Det er jo en af de, jeg har jo sådan set synes, at Novo skulle have været nede og vinde en gang til, men det kommer den nok ikke. Men det er jo ved at være en af de eneste aktier, der har nogenlunde anstændig prisforhold, hvor du får trods alt for noget for pengene, frem for at betale de her 40, 50 og 60 og p-koder på alle mulige mærkelige selskaber. Svendsen, lad os lige prøve at se, om vi kan vende tilbage til Otto. Er du med os, Otto? Ja, jeg er med igen. Og vi håber, at den her linje er lidt bedre. Otto Frederiksen altså for formuepleje. Det er den, vi har betalt, du. Som aktiestrateg. Nu er vi på den linje, vi har betalt for. Og tog tilbage til den her regnskabssnak. Altså, ganske godkendte regnskaber har vi set allerede. Og så var vi inde på tidligere her i udsendelsen sammen med Lars Svendsen, at de der tech-selskaber, der er ligesom nogen, der har været tommelfingeren været op, og nogen har tommelfingeren været ned. Og Lav, jeg ser det måske som et sundhedstegn, at vi måske alligevel får en lille smule setback i den der branche. Hvad tænker du om det? Jamen, vi har også snakket om det tidligere her på Millionærklubben, også vores syn på tech-aktien, at det har været et område, hvor man i min optik i hvert fald skulle være meget, meget selektiv, fordi prisfastsættelsen i nogle segmenter er stukket ganske kraftigt af. Eller sagt på en anden måde kan man sige, at forventningen har været meget, meget høje. Og når vi så ser nogle af tech-aktierne, både Facebook og Twitter og nogle af de andre, som kommer ud med regnskaber, der ikke imødegår forventningerne, og som sætter spørgsmålstegn ved de forventninger, der ligger til aktien og den høje prisfastsættelse, så ser vi altså de her ganske kraftige markedsreaktioner. Altså vi ser aktier med 20% både på Twitter her i fredags, men også Det er jo lidt en konsekvens, at der er ikke andre parametre, man kan røre ved, når det er prisen, der kommer til at skal justere. Og ja, det går ikke så godt med den. Men Otto, må jeg lige spørge dig, når du lige går til bid med det samme. Ser du nogen, vil I lave nogen sektorrotation? Altså flytte pengene fra en sektor ind i noget andet, for eksempel ikke fra fang og ind i nogle mere almindelige modne industrier, eller hvad? Vi har været, i forhold til tech har det jo været en sektor, som vi har været overvægtet gennem en årrække, og det er faktisk en sektor, som vi allerede sidste efterår begyndte at gå ud af og faktisk reducere vores overvægt ganske kraftigt. Vi ligger i øjeblikket og har lagt undervægt, det ligger nu neutralt i sektoren. Men vi er i vid udstrækning styret ud om mange af de her fangeaktier, som har trukket overskrifterne også, når man skal være ærlig, har været med til at trække noget af den performance, vi har set. Men vi har simpelthen ikke kunne regne den hjem i forhold til den prisfastsættelse og de forventninger, der er lagt i markedet. Så derfor har vi gået uden af mange af de aktier. Når vi ser på tech specielt, så er der stadigvæk områder, altså sådan som Microsoft er stadigvæk en af vores største positioner. Vi har i forhold til andre, så har vi Visa, som en af de store i USA, som også har gjort det ganske fornuftigt. Google, som selvfølgelig også er en af erfaringerne, men er en af de områder, hvor specielt det her cloud computing er en meget vigtig element i forhold til indtjeningsgenerering. Det så vi både i Google, men i særdeleshed også i forhold til Amazons regnskab her forleden. Og Tove, noget af det, jeg også ved, at I holder særdeles meget øje med, det er jo selvfølgelig, hvordan renterne de udvikler sig. Og der har jo været meget snak, jeg ved, at du har også skrevet om det i dag på Finans.dk, men der har jo været meget snak om gennem hele året nærmest, at når de amerikanske renter de kom op og ramte de der 3%, så var det ved at være tid, at man måske skulle begynde at blive en lille bitte smule nervøs og holde sig væk fra de her aktier, ja, selvfølgelig, fordi det bliver dyrere for selskaberne at finansiere sig, så de måske ikke kan levere så gode resultater fremadrettet. Hvad siger du til hele den der rentesnak, som jo så altså også kører nu? Renterne har været sådan lidt tilbage igen, sådan væk fra 3%, og nu er de måske derop nogenlunde i niveauet igen. Hvad siger du til det? Her i april-maj måned, hvor 10-årige amerikanske rente var over 3%, hvor snakken startede, at nu husker man et punkt til 3%, og det ville være en udfordring for aktier. Og i min optik virker de 3% lidt som om, at man har taget et rundt tal og sagt, nu bliver det en udfordring for aktier. Mere end ligesom at prøve at undersøge, hvad er det egentlig, der er dynamikken i forhold til at presse et aktiemarked i forhold til alternativerne, som ikke har været til stede gennem en årrække. Altså obligationsinvestorerne har stået på 0 eller negative renter og har set ind i miljøet med stigende renter. Den dynamik har ændret sig nu, kan man sige, fordi renteniveauet i USA er kommet op og udgør i et eller andet omfang et alternativ til aktier, som ikke har eksisteret. Så det, vi har gjort, det er at prøve at kigge lidt nærmere på det, prøve at undersøge tallene bagved, tilbage fra 60'erne og så frem til, der at se på, jamen, hvordan reagerer aktier egentlig, når renten begynder at stige? Og det, vi har fundet frem til, det er, at når renten stiger fra lave niveauer, så er det stadigvæk positivt for aktier. Altså det, at renten stiger, det kommer jo som en konsekvens af, at økonomien, aktiviteten er stigende. Og specielt de selskaber, som har en cyklisk eksponering, de nyder selvfølgelig gavn af, at både omsætning og indtjeningsvæksten, den er stigende. Det er jo meget det, vi ser lige i øjeblikket, kan man sige. Også når vi ser kobling til den amerikanske regnskabssæson. Så er der selvfølgelig i forhold til niveauet, hvornår det begynder at blive en udfordring. Hvornår bliver vækstkomponenten i de cykliske aktier også presset af, at renteniveauet kommer op i et niveau, hvor det dels presser økonomien, men også hvor alternativet bliver så attraktivt, at obligationsejerne i højere grad trækker mod obligationsmarkedet, kan man sige. Og der har niveauet historisk været omkring 5%, hvor korrelationen eller samvariationen mellem aktieobligationer, den bliver neutral og går over og bliver negativ, når renten stiger over de 5%. Og der kan vi altså se i kølvandet på de tiltag, som centralbanken har gjort. Det niveau, det er blevet trukket lavere. Vi ser nu et niveau omkring, eller lige underkanten af 4%, som værende punktet mellem at have en positiv samvariation til samvariation. Så hele konklusionen af det her, det er et sted, at jamen, 3%, det at vi krydser 3% i en amerikansk 10-årig rente, er et væsentligt problem for amerikanske aktier generelt, fordi det kommer på baggrund af en vækst. Der, hvor vi ser en udfordring, og hvor alternativet i den grad bliver måske mere attraktivt i forhold til at være aktieinvestor, det er nok i nærmeheden tættere på de 4 eller i underkanten af de 4, før vi begynder at se en negativ samvariation. Okay, Otto, jeg beklager, men du falder simpelthen ud. Jeg er så ked af, men vi er nødt til at slippe dig her, fordi det er sådan lidt svært at følge med i sammenhæng, men altså det, du bare lige får, jeg skal sådan opsummere, det du altså siger i forhold til renten, det er, at hvor man før har talt om, at det gør rigtig ondt på aktierne, når vi kommer op omkring 5%, så skal vi måske hellere holde øje med 4% nu, blandt andet på grund af de her meget anderledes pengepolitiske måder, som centralbanken har handlet på i de senere år. Så 4%, det er altså der, vi skal begynde at blive nervøse. Det er i hvert fald der, vi skal være til at være opmærksom på, hvilke aktier vi har i portføljen, og hvordan deres rentefølsomhed er i forhold til, når vi ser de her stigende renter. Okay. Otto, vi slipper dig her. Jeg håber, vi har dig med igen en anden gang snart, så vi kan forhåbentlig på en lidt bedre linje, så vi kan høre præcis, hvad det er, du siger. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Ja, selv tak dig. Hej. Så vidt, altså Otto Friedrichsen er på en dårlig linje, lad mig bare sige det på den måde. Lars Svendsen, vi vender tilbage til det, som det hele handler om, og nogle af de aktier, som vi ikke har talt så meget om heller ikke i sidste uge, fordi ja, vi satte jo fokus meget på teknisk analyse, og dermed også på mange af de amerikanske aktier, som særligt Christoffer Wold, han holder øje med. Det betyder måske, at de danske aktier snakke, de blev skudt lidt ud til siden. Lad os vende tilbage til dem nu. En af de aktier, som jeg synes, det er lang tid siden, vi faktisk har haft op at vende, og som er relevant og interessant for rigtig mange danskere, det er Vestas. Der er kommet et par spændende regnskaber, både fra General Electric og fra Siemens Gamesa, Lars Svendsen, Siemens Gamesa. Det lyder så, at der stadigvæk er prispres, mens General Electric, de har jo været ude og tale om, at det der prispres, det var måske ikke så galt endda. Hvad skal man tro på? Ja, jeg skal indrømme, jeg har ikke siddet og læst, hvad der står i dem direkte. Og General Electric er jo, det er jo konglomeratet, ikke? Så det er jo, mens Siemens Gamesa er jo børsnoteret solo, så jamen så, kan man sige, så er det jo mere præcise oplysninger og mere klart gennemslag hos Siemens, end der er Gamesa nede i Spanien, aktien der, end der er hos General Electric. Men ja, de var ude, og så jeg bemærket, at også Brokser hos Siemens er over stålpriserne, hvor man bygger jo de her ståltårn, ikke, med dem runde ståltårn. De kan jo altid gå tilbage til gittermaster, men det havde de jo gamle dage. Det havde de. Men det er jo fordi, det er for besværligt at lave, du kan ikke lave så høje. Jeg tror måske ikke, du... Ja, Eiffeltårnet er jo også en slags gittermast, men altså... Det kan man da godt sige. Ja, det skulle være pillet ned efter udstillingen tilbage der i 1885, eller når det var, ikke? Men så lød man ligesom bestående, og den står der stadigvæk, ikke? Nå. Men pointen er, ja, der kunne vi sætte en vindmølle op på toppen, men at der kunne du sige, at Vestas, det som det jo mest handler om, det er jo det der med, hvor til sydlandet kører de jo med en lidt, med en stor orderbog, men forholdsvis kort afleveringshorisont. Mm. Det er det, jeg kan få ud af det. Det gælder til sydlandet i særdeleshed i USA. Og det er jo så spørgsmålet om, hvordan det påvirker deres industriproduktion. Fordi måske også, det er jo en blanding af industriproduktion, entreprenører, spørgsmål om at vinde de der ordre, og selve opførelsen på stedet, ikke? Og der kan du så sige, at de tilsyneladende har et større styringsproblem med at få til at køre frem for, hvis du har en ret lang orderbog, så kan du bedre få det til at køre langsomt, eller styre det bedre end det andet her. Så det kan godt være, at de i virkeligheden på indtjeningen kan være lidt generet af i øjeblikket, altså hele 2018, der er for mange ekstraordinære påvirkninger og alle mulige mærkelige ting, som ikke helt kommer til at gå i hak. Og forleden dag kom der jo, der var jo en liten streg i regningen for alle, med at der var en eller anden stor. Den største ordre, de havde forestillet sig, at komme i USA, blev annulleret. Men det var ikke en ordre, Vestas havde fået, men det var slet ikke noget så langt. Men det var i Texas, hvor man ville bygge, have en meget stor ramme for og en vindmølle investering, og det der mente myndighederne, at det var for dyrt for befolkningen, ikke? Mm. Texas er jo the one star republic, ikke? Så ved jeg, dernede, der kører det ikke helt på samme måde, og de kan bedre lide olie, men så det er måske ikke det bedste sted at prædike grøn energi, men har Vestas stadig fat i den lange ende, Lars Svendsen, eller er det ved at miste grebet om den? Nej, det mener jeg ikke, at de har ikke mistet grebet, og de står faktisk godt og stærkt, også i deres produktsortiment, hvor de jo har fået opgraderet de der, de havde jo sådan set to møller, der trak hele historien. Og der har de så fået den der træer, blev sådan fået trukket helt op til, er det 3,7, den kan give, hvis på en god dag, ikke, i megawatt nominel kapacitet. Så ligesom fået hævet den lidt opad, og så har de den store hos samarbejdsselskabet inden for havvind. Og der kan man sige, at de har haft et, et problem med at være lidt bagefter. Men der kommer de efter det igen. Så nej, de er ikke, de er ikke skæve på den på den måde, men de er har formentlig i den forstand kan man sige, at det er jo sådan lidt en normal situation med og med rimelig god ordre på sådan set, totalt set, men hvor der til syden altså er nogle variationsproblemer også med kunderne, hvad de sidder og forlanger, fordi de man kan jo sige, de har jo Vestas har forholdsvis få kunder. Og det gør jo, at de der store elselskaber, de kommer og siger, at nu vil de gerne have leveret et eller andet senere, fordi nu har de ikke noget skatteproblem i år, eller hvad det nu er for noget. Så er de jo mere eller mere nødt til at stå og sige, ja, amen. Ikke? Mm. Officielt set har de, så vidt jeg ved, 2 års garanti, ligesom hvis du køber et stykke sur, ikke? Det er underligt, ikke? Men altså, det har de mere garanti, eller ikke? Men i praksis er det meget længere, fordi ved du hvad, hvis ikke du kommer og skruer dit lort op hvis det, og reparerer det, hvis det ikke virker, så kan du godt glemme, at du skal levere mere til dem, ikke? Mm. Og det er jo den der situation, du har over for dit kunde. Du er kundeafhængig, ikke? Handler lige over 400 kroner, ja. Som jeg kan se der på din skærm, Lav Svendsen. Er det et sted, man skal hoppe ind, eller skal man holde nallerne væk, eller hvad? Nemlig, fordi den er jo på nu talte vi før om de dyre aktier, den ligger med, han ligger på en p-pose på 13, ikke? Så vi husker det, at han skulle kunne tjene et par 30 kroner på en aktie. Jo, men han er faktisk nede i, hvor jeg vil sige 400-500, måske nærmest 500, er min fair value for den, så han burde kunne klare sig godt. Jeg vil sige, at Vestas er min optik der er en placeringsmulighed, som man måske kunne kigge lidt på, at han kunne få en chance til. Så tager vi den med, Lars Svendsen. Der kom et spørgsmål ind fra Simon. Han kunne godt tænke sig at høre, om det er sandsynligt, at en fremtidig sektorrotation vil gå mod oliesektoren, som i den grad har været bombet sammen efter de store prisfald i 2015 og 2016. Ja. Hvad siger du til den? Ja, jeg tror jo lidt modsat, fordi med olieprisen er jo lidt svær med at gøre, fordi den knækkede jo der i sommeren 2014, ikke? Og fra 105-10 dollar, og så røg det ned, var helt ned og bundet i 27. Og så er vi nu oppe i, hvis vi tager Nordsjøolien, så er vi oppe i 74 i øjeblikket, ikke? At jeg tror jo egentlig, at olieprisen vil fise lidt af, hvor den har været op og ringe på det høje niveau. Men så er vi heroppe, og det er jo så der, hvor alle de her teknikere så vågner op, så siger de, nu er den deroppe, nu er der ingen grænse for, hvor den skal over 100 og imod. Jeg tror jo, at den er op, hvor den skal glide nedad, og formentlig burde komme ned på et eller andet 50-60. Vi får jo en meget, meget klog mand på besøg i morgen. Det er en teaser, det her. Vi får Bundgaard. Tom Bundgaard fra Kairos Commodities. Ja, fra Kairos Cigar. Han er jo mere og meget mere enig end jeg. Men olien er sådan set temmelig høj øjeblik, og vi har jo lidt uheldigt. Det er noget, I ikke har talt om, så vidt jeg ved. Med mindre jeg ikke hørte den udsendelse der. Men det er jo, at Venezuela er jo nærmest gået på røven jo. Ja. Det vil jo gå helt i opløsning. Ja, det er jo helt grotesk. Tænk engang, de siger, at der stod forleden af om det, at der er, man regner med, at der er 2 millioner mennesker på vej ud af landet, der er allerede 3,5 millioner, og de er vist 30 millioner, ja. Som har forladt skuden, og derover der er det jo det er jo som borgerskabet, der forsvinder. Ja. Jamen, det er helt forfærdeligt. Jeg vil bare lige sige, at vores nyhedsredaktion, Lav Svendsen, har lavet et hav af gode indslag omkring det, hvor blandt andet også har interviewet Niels Vesti, som jo er en mand, der også har besøgt os, en mand, der ved rigtig meget om, hvad der foregår derovre. Ja, Venezuela er, jeg ved ikke engang, om man kan kalde det en joker, fordi det er jo ligesom sket. Altså. Ja, det er jo det der problemet, at deres olieproduktion er jo allerede gået ned, og det er, de har jo nu verdens største oliereserve, men det er så tung olie. Og så man sige, det er jo så deres kvote i OPEC, der tæller, men den opfylder de ikke. Og tilsvarende er det jo, at der er Angola har haft problemer, du har Nigeria, du har også Libyen. Mm. Dernede er noget, der hedder Raslanuf, nede i Libyen. Det er ikke nogen, de har nogle dejlige ord. Det er Ras, det betyder sådan et eller andet hjørne på en kyst. Lad os fortsætte oliesnakken i morgen. Men... Nå, nej, men jeg bare siger, han spurgte, om vi skulle købe olie. Ja. Jeg siger, nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg har faktisk selv solgt min olieaktie. Okay. Men jeg solgte det for tidligt. Men jeg havde nogle Statoil og nogle BP. Og BP var jo fordi, det var efter alt det der over i Golfen, du ved, hvor det Deepwater Horizon, alt det der blev bombet sønder sammen, hvor jeg så fik købt nogle af dem. Men hvad hedder det, jeg har meldt pas på det, for jeg tror faktisk, at olien vil glide ned af. Og så skal man ikke være i olie. Men de er jo sådan en... Den her Statoil har jo skiftet navn til det der Equinor. Ja. Det er jo et forfærdeligt navn. Men vi skal øve os på at sige det, Lars Svendsen. Ja. Det er kommet for at blive. Men det bliver ligesom genmap, og hvordan man skal udtale, ikke? Men altså, det er noget med... Det ved jeg alt om. med equilibrium, det betyder balancepunkt, og så noget, det er norsk. Det skulle være ideen i det. Ligesom Nordea betyder nordiske idéer, men at han ligger i 213, ikke? Og jeg må indrømme, jeg har forlået den på 185, men altså, han løb noget højere op, end jeg havde forestillet mig. Jeg tror ikke, at du skal gå ind i olie. Vi holder fingrene væk fra olien. Der er også kommet en spændende og god mail fra Carsten, som siger, at jeg skal gå lidt mere tættere i forhold til det her med det krak, som du altid taler om, der kan komme, når vi har haft den sidste bølge op. Og han pointerer, at det måske er det, du altid har kendt til, og du måske ikke har oplevet andet. Det er den erfaring, du bærer med dig her i det her marked. Og så siger Carsten, Kina sender jo 1 milliard mennesker i middelklassen den næste generations tid. USA har netop lavet en ny skattereform. Ja. Måske en lille hurtig nedtur, kunne han forestille sig, så skal DAO måske i 60.000. Lars Svendsen, hvad siger du til den? Det er jo sådan lidt den der... 25.000 til 60.000. Det er jo lidt den der vinkel, der handler om, this time it's different. Det er jo det. Og det er jo det, jeg vil sige, at det er det nok ikke, og det er, det er jo det gode ved aktier og økonomi, det er jo, at man har jo et frit marked, og folk må jo disponere, som de vil. Mm-hmm. Men de må så også påtage sig en risiko på de ting, de gør. Altså, for eksempel, når hvis renten skal stige til, som nu har talt om, Pundgaard taler om fra 3 til 4, ikke? Det er jo stadigvæk et meget lavt niveau, men det vil jo medføre nogle enorme kurstab for de, der ejer obligationer, ikke? Mm. Så kan de sådan se på, at de næste 3 års renteafkast, det er, eller 4 år, det er forsvundet op i kurstab, ikke? Altså, de vil jo så ligge under vand med det der, og så kan de jo blive låst fast og bare håbe, de har råd til at tage tabet, ikke? Finanstilsynet kommer og lukker dem, ikke? Men du kan sige, at verden skal jo hænge sammen, og det er jo også det, der sker. For vi kan jo se det for eksempel ved, at byggesektoren boomer, ikke? Og som de sagde over i London, vi var over for år siden, det eneste, der mangler, det er dyre lejligheder, som ingen råd til at bo på, med udsigt til vandet ved nede ved Themsen. Det er det eneste, der mangler på, ikke? Altså, det er jo den situation, du er, fordi du kører rundt på de her renter nede på nulpunktet, og så bliver der bygget alt muligt nonsens. Og badeland i Tostrup, og jeg ved ikke hvad. Og hoteller med guldindlagte vandhaner, som Menanus og alarmer, hvis du skruer næser og så videre. Altså, alt det der gøjl, det er ligesom, når de er nede i Katar, eller hvor der var henne, bygger en skibakke, ikke? Inde i et stort hus, som er 100 meter højt. Det er den situation, vi er ude i. Og så er det, du kan sidde og sige, hvis du så kører videre for langt, og det er vi sandsynligvis allerede, så betyder det jo bare, at på et tidspunkt, så bryder hele møget jo sammen, fordi så har du fejlinvesteret nogle enorme ressourcer i alt det der. Og så får du jo et krak, og så bliver det jo kreditgiverne og investorerne, der putter penge i det, som får smækket. Bankerne har forholdsvis beskeden direkte eksponeringsbevidet, men så er de rigtige selskaber. Men altså, det er jo den vej rundt, at møllen kommer til at køre. Så du kan være helt sikker på, at der skal nok komme en nedtur. Det er jo rigtigt, at kineserne er med, og inderne kommer også, og alle mulige andre mennesker, og de skal have deres del af velstanden i verden, og de bidrager jo heldigvis, hvis de gider at lave noget, ikke? Det skal vi jo rose dem for. Men Kina er jo verdens værksted, ikke? Så kan du sige, jamen, det betyder jo på ressourcesiden, at der skal bruges en masse ting, og de skal jo også have alt muligt der, men de opbygger jo deres egne butikker, altså nu, hvis du er der med ham her, hvad hedder han, Amazon, ikke, som jo har, de har jo deres egne med ham der, Jack Ma og alt det der. Mm, Alibaba? Ja, alt det der, halløj, ikke? Så, og deres niveau for, hvad de køber, er jo stadigvæk moderat per person. Altså, jeg ved ikke, du hørte en dag, hvor vi havde en meget klog person, jeg husker desværre, hvem det var, der fortalte om velstandsfolk fra Indien og Kina. Men det er jo altså noget med en indkomst på, er det 150.000-200.000 danske kroner. Mm-hmm. De betaler bare kun 10% i skat, hvis de udbetaler skat. De har ikke noget videre moms derude. Og, og hvad hedder på indlandske varer. Og så kan du sidde og sige, jamen, altså i forhold til vores økonomi, er det jo en helt anden regnebog stadigvæk. Jo, det er med på, Lars Hansen, men de vil jo også, altså, der er jo ingen tvivl om, at om man så tjener 100.000 eller 200.000 om året ude i Kina, altså forbruget kommer jo til at stige voldsomt på den konto. Altså alene det, at der kommer mange flere i middelklassen. Ja. Der er en pointe der. Jo, bestemt. Og den lange udvikling for aktiemarkedet er jo også, at håber vi stadigvæk eksisterer, at det kommer til at stige, fordi verden udvikler sig totalt set positivt, når der for hver 10 år, der er gået. Men vi har en situation, hvor vi har blæst aktie- og fast ejendoms- og obligationsværdier, altså de finansielle aktivers værdier, dem som man kan handle og betragte som investeringsaktiver, er blæst op i et meget, meget højt niveau. Mm. Og i virkeligheden er det på det punkt er det jo nøglepunktet er jo langt hen ad vejen renten. Mm. Fordi det er jo der, at hvis penge er gratis, så er prisen på aktiver jo nærmest uendelig. Ja. Og det er der, at ondets rod er. Mm. Og derfor er det også derfor, det kommer til at ske et smæk ud over alle grænser. Hvordan det kommer til at indtræffe og så videre, det ved jeg ikke. Men hvis vi lige måtte komme den, så vil du sikkert sagt afbryde mig, fordi jeg begynder at tale politik. Men hvis vi nu taler om Trump, og hvordan han opfører sig med hans nærmest halvvanvittige opførsel, han er jo udtryk for hele det der, Macron er det samme. Du kan se det, vi er jo i en politisk opløsningsfase. Det, der så sker, det er, at folk er utilfredse med, at skrammet ikke fungerer. Nu er det regeringens skyld, at der er ildbrand i Grækenland, ikke, og så videre. Det er jo banalt. Det er jo sådan, ligesom i Kina, vi var i Kina for nogle år siden. Så dengang i gamle dage, hvis der var, altså det var langt siden med, det var et par tusind år siden, det var jo op til over 1800. Hvis der var noget galt i et land, så var det, hvis der var misvækst, så var det kejserens skyld, for kejseren var forbindelsen til Gud. Det var det samme tanker, vi har i en enevældig konge, og vores nuværende dronning også er enevældig, fordi man har aldrig fået afskaffet den lov, kongeloven fra 1665. Men det eksisterer stadig på papir, for man rydder aldrig op i gamle love. Det skulle man jo gøre. Hver 50-20 år skulle alle gamle love annulleres, skrive forfra det, der kan bruges, og resten skal smides væk. Men det gør vi ikke, vi beholder det. Så er det var så kejserens skyld, der var misvækst, fordi han havde jo ikke noget ordentligt gudsforhold. Det var jo ham, der havde forbindelsen. Det var ikke Yang Jung, der stod ude i Huanyang-provinsen, der selv skulle have trosforhold. Ja. Pointen er så, nu er det samme i Grækenland, at folk skal regeringen ud over, der ildebrand, ikke? Fordi at de ikke har været over at overholde alle mulige regler, som de selv, den græske befolkning, overhovedet ikke interesseret i at overholde. Vel? Det er et disciplinproblem for, hvordan et lands kultur er. Men nu er det regeringsproblem. Sådan er det jo i hele systemet, at alle, vi har politiseret alt som kollektiv beslutninger, kollektiv tankegang om, vi skal fungere. Så bliver det, at der er dyb utilfredshed med det, og det stammer jo helt tilbage fra finanskrisen, ikke? At man har repareret det, men man har ikke helbredt det, og man lider det samme sygdom i dag. Du kan blive syg igen i morgen, fordi du aldrig har fået lavet om. Pointen er så, at der kommer så de her nye folk op og siger, Washington er noget lort, siger Trump. Riv helt det skidte ned, kom stem på mig, og så opererer han, kommer hen og råber det republikanske parti. Så kommer han ind og er en hund i spil kejler som ny mand. Og han satte sig så på retro-tankegangen, noget som folk forstår, for det er noget, de har opereret for før. America alone, vi lukker os om os selv, ikke? Og så tager man ham, de har taget Macron, han kom ind fra himlen og havde ikke noget parti, han startede, han blev lige pludselig præsident. Det er jo det samme eksempel. Men det er jo bare en begyndelse på det politiske sammenbrud. Og det er jo et statssammenbrud, det bliver et samfundssammenbrud. Og hvis der kommer et samfundssammenbrud, så hvor det kollektive system, staterne og alt det der, velfærdsting og sær, vi bilder os ind, og tryghed, og du kan være helt sikker på, at du er amerikaner, vi vil sørge på dig, og vi vil finde dig. Hvis du står på en båd nede ved Israel, så kommer vi og sender med en Esben Snare ned for at hente dig hjem, fordi det ønsker Enhedslisten. Alt det der pis, det kan du godt glemme, og hvis du gør det, så vil du også få en helt anden verden. Og så kan du spørge, tror du så, at du kan handle aktier til P60, hvis hele verden vil have styrt sammen om ørerne på dig? Okay, så Svendsen, det problem, jeg hører dig tale om nu, det er meget større, end at aktiemarkedet muligvis skal gå hen og blive til et bæremarked. Det er simpelthen sammenbrud af hele verdensordenen, som vi kender. Ja, det er jo sammenbrud af den verdensorden, vi har i dag, vi kender i Vesteuropa. Yes. Det bliver jo kineser og alle andre, der kommer sikkert til at stå bedre, for de har jo mere jernhårde systemer. Men den måde, vi opererer på, er det. Og det er jo sådan noget, der kommer til at ske. Og tror jeg, det er det, jeg kan se mønstret på. Det går bare, forholdsvis langsomt. Mm. Og vi bilder os ind, at vi er uendelig rige og så videre, men ja, ved du hvad, det der, du kan vågne op i morgen, og så er din Christiansen-aktier til P60, de er så måske blevet decimeret til P15, ikke? Ah, men går vel ikke fra den ene dag til den anden, hr. Svendsen? Hvad? Nej, nej, men det kan da komme, siger jeg. Jeg siger bare, at vi luller os i søvn ved, at vi tror, at nuværende eksisterende orden med all-time high og så videre. Ja, det der er med på. Det kan bare blive ved i det uendelige. Samtidig med, at vi ved godt, med vores anden hjernehalvdel, hvis vi tændte den, at det her system, det kører på, det vakler. Du kan også se det ved, at ECB og alt andet der, hvorfor vil han begynde at få renten væk fra 0? Fordi han har ikke noget at slå med. Hvis der sker en ulykke, hvis Deutsche Bank skal reddes, hvad skal de gøre? Mm. Ja, det er lige så dyrt som at redde DDR. Dengang de skulle genopbygge det. Jamen, altså, det er jo sådan nogle ting. Du har ikke længere... Du har spillet op, du har misbrugt de politiske redskaber, du har maksimalt statsgæld, stort set, og folk er utilfredse alligevel, og de ved, at det hele brænder sammen hjemme på, men de tør ikke tænke det igen. Lars Svendsen er i sandhed tilbage. Det er en fornøjelse at have dig i studiet igen, Lars Svendsen. Og så er det kun mand, at du er med mig hele ugen, ja, så vi skal nok få masser af gode og spændende historier og udslag for dig. Hr. Svendsen, ikke desto mindre, ja, så har jeg jo altså, jeg har været med her i Millionærklubben i mere end 4 år, og inden da, der var jeg også selv flittig lytter af programmet i al den tid. Der er der altså også folk som dig, der har stået og tordnet, at ja, nu kommer der snart et bæremarked, og nu skal vi passe på, og lige om lidt, og det er kørt alt for højt, og PE-værdier, og dit og dat. Man er jo nødt til at ride med på den der bølge, som er. Ja, ja? Det er rigtigt, og det er også der, hvor jeg er jo også selv med, jeg er jo nu øjeblikket, jeg er forholdsvis likvid, men altså, jeg er vel likvid med 15%. Men, hjemme i aktien? Ja, hjemme med min egen penge derhjemme i skuffen, ikke? Lillemor og mig, ikke? Men jeg vil jo sige, at jeg er jo også med for opadgående og og når jeg er lav, så har jeg 70% aktier og 30% cash, ikke? Mm. Men hvad hedder det, at vi er bare klar over, at den fase, vi er i gang med, det er altså grådighedsfasen, og så der kan der ske mange mærkelige ting med aktier, der stiger, og vi bevæger os op i højere og højere prisniveau osv. Men så lige pludselig, så når kurverne knækker, jamen så daler vi jo af, og så gælder jo lidt om at finde ud af, om man skal skifte til noget andet og bedre end det andet. Jeg vil så sige, en anden metode, jeg bruger som en form for gardering, fordi det er, at jeg har spredt mig enormt. Nogen vil sige, de vil grine, hvis jeg vidste, hvor mange aktier jeg har, men hvad hedder det, jeg tror, jeg har 80. At der er selvfølgelig nogle af dem, de 15, det er sådan noget ralt, ikke, som er... Og jeg troede, de 70 er tank. men der er også noget, der er sådan lidt, som ikke er lykkes, som man siger, men som er blevet rigtig langsigtet investeringer. Men hvis du spreder dig noget mere, fordi hvis du også har den der situation, Friedrichsen var også inde på det, for det før, indirekte, han sagde det ikke direkte, men nu fortolker jeg ham selvfølgelig, men at når, hvis du har haft for eksempel overvægt af tech, og de er stedet voldsomt, så får du jo overvægt, ikke? Mm. Og det vil jo sige, at på den måde skal du jo lige pludselig passe på, at ikke det sker det samme, som der skete med Bavarian, der var i 445 eller 48, og så lige pludselig, så... Der solgte jeg også på vej opad, ikke? Mm. For ligesom at få trappet ned, og nu har vi så været nede ved 225, 197, ikke? Men så kan vi ligesom prøve igen, og fordi i den er det jo aktier, der er basis for at gå op, men det er der nok ikke for Facebook, selvom den blev halveret, vel? Mm. Og så hvis den skal halveres, så er der altså et stykke ned endnu. Ja. Der er desværre ikke så langt stykke frem til, at vi skal til at lukke ned. Lars Svendsen, lad os lige ret blikket mod... Bliver masser at tale om hele ugen igennem. Vi har også et hav af spændende gæster med, både i studiet og på telefonen. Ambu er en aktie, der steg gevaldigt i sidste uge. Noget, der vist mest af alt handlede om en Børsen-artikel, hvor Lars Marker, der CEO, var ude at tale kort for sit eget selskab. Ja. Hvad siger du til sådan en aktie som Ambu, bare lige her kort? Jamen, han er jo absolut en af de der, han er med hele gang snart regnet en P-kode ud på den mere. Så dyr er den er blevet, men jeg vil sige, og jeg har også sagt det for længe siden, at han skulle have medalje for det, han lavede. Jeg kom til at sige det, og så gik der lang tid, så fandt man ud af, at han skulle have 525 millioner i bonus, og så blev folk misundelige over det, og det har han jo været heldig at få det, men det var jeg så ikke opmærksom på, så kan det være medaljen, men jeg vil nok også hellere have 525 millioner, end at have en medalje for Poul Margrethe. Men vil du have aktien? Ja, nej, det vil jeg ikke, fordi jeg mener, at den er så langt op nu, at det er der, hvor jeg vil sige, jamen, så må du begynde at trappe dem ned, hvis du har haft, vi havde jo manden i dag, en ældre mand, som havde, han havde 14-doblet sine penge. Mm. Så ville det jo godt være, ligesom du skulle sige, nu tager jeg 10-15% i år, ud hvert år, 15% ud hvert år, og så kan, hvis du er raket i den, jamen så til næste år, så er du jo tilbage igen, så tager du 15% igen, ikke? Det er jo ligesom Thor, der skulle sidde og skære en lunds af benene af foråret, ikke? Ambu, der altså har kørt voldsomt op, Lau Svendsen. Jeg bliver nødt til at stoppe dig her, fordi tiden er gået, men vi fortsætter altså, som sagt, debatten hele ugen. Vi kan kigge på Ambu igen en af de nærmeste dage. I morgen, der bliver det særligt olie, vi kommer til at tale med Tom Bundgaard. Nu er det tid til nyheder.